Если я кал местону матаган пьес, эста на има мужчины сли, ста херниля гайна компатерез мы зогуал, инки вецем все кан хохаялел, херчтосал. Им скасурели охрану мусалка на гелли, кацала эт хохам пахал, мацацрал амус нацрал. Демег ве все кал мин кучи тоналел, охрана на ятен мика горцан крал, пенен крал, дашу тега масса насам кецам до горцрал, из градаран мне горцны, из тарам горцрал, урпези кани клирку капеку, ир кошк цик мартуга тахаснык. Хасалан клея пранк пенен пахал, ёчет захал, похту прал, эстанери шинел. Эстанери хасет ирек шинелен к таком нацала, крыл нангала. Эсвэ юр горд крыл, эс гарабарян патираз мангала, има мусин эстасма, Галина компатерял мне мапырим курцрал. Я свахом таис мне коронный уход сас мне миголе цепенини. Кецалан талам пирал, эспирал, эмпирал, матаганим кец. Эстана асам лох мэр пона мэка пикна. Стис-стис-стис-ти ми махакыл чим пону секал. Талан. Талан часалам аз пен чаркам хохыксин. Инчаркавы таралаймир хохыкнелинг талан. Туваски мэн пенятарчинг тарал. Вечили эт таринен козишат чарваланг баси. Левон капрал, хамиряшкан кляр, хэнк хохаян кунецал. Хэнки канус даширяк аскарцал, дипломен цоцум отряд. А тэтим зоват хоха саля дипломы стацала, екал, кызыл нангала кесала, кызыл матаган кес. Эн чхэн хата мэк патырны ремстиен там, диен там, эм ухтэн тиеле. Менгел хасын эм ухтэн тиен. Им петицюням окну чунес, верму кет девич чавалан крал, пахал хухот, котя хухот можно срал, а сэ эсэ петицюн истуал, петис еши тэс. Эта истуал, ворпес базма ерехатар май. Эта альминг тону шуну месинану, менинану, менинану, интеллектан туал. Дэ, эльха дима дралан клей, крывалан гала хухас театрал, галет хухас псакватсалял, мин хуха элялял, хухан им хоть крусунка им махацала, салон детки с друг алянчале. Это так не тусекал, матюкеца. Да и манацам хасе есть из патеристых. Да и михо хасем виля ворус виля сунна. Кецала парика мутана кэнем ли, а салат кучинецы кштен кэня. Да и не тверти я тарала нескисты хармары цюнчика. Ахры баня, маня, типенер чоним ли. Ханай кхары пиряцы ятму вершчини. Материалу пене лохозрац, крыл на голове митаре. Ета и не рингатши не аканар, не аканар. Деме хэн ет кананы ета, ес юмасын чун цанкану матагани. Эна торны рюним, мыс торны зарайаля егал. Да салаве хэрэ карым чихы сыны. Если лет банакан вахумасам хуна матагани, то кюнем лет банакани манайли. Кецаласа папан карым чистын чаним. Кецал ина банакума царайма. Эс машна кассе тонус картума чушия. Энель ина юрурт курсума. Энель дэля ягникнерим наля царайис. Ягникнерима царайис. Мин канал мэс мэна цацбэр пырцэнэ мэвэцэ мэсэн кэрэу нангала. Кэрэу верингала им хохас нэвэрэ старалан. Им хойс анум натэр. Старалан Халиш кырыл, нығазан гатуал. Ерім қатса еркәл әл, асма барев тати, асым барев, асма хунцыз. Асым ляу матағаным кез ду хунцыз, асма тати чині че цер хубым. Вай матағаным, ну верніз, эркуну верюнін бынакуму, менелі хчқан енеса, енел әл, енел марта кертал әл. Касим, ну верніз матағаным, мне мика қатсами мені вердал зактуал. Тати вахым әле ляу астығы, ке хиын қаз. Касим, лох естасым телевизия, вот укозия слева ес, лох енімге дәйіз матағаным кез. Не мне верчас туцу парк, миш паркем там туцу. Верим хохи кис кепузе тинтерал. Им из манаца сторнере, париком неони, париком уцини хохи ки джахильнеен. Ха уцинини мацанан баркавачин, лява прин. Нарас маре гунцу есм сти. Ртасун кринсе шоркем, нарас маре мел тогет тоснавич, матан та писпеня. А ты дастирякалык, пахалык, хунцык дастирякал, ойнаку вер гохиник, тляв мартик тарнан. Менгва хатецер торнер зорнероник, менгва дастиряку цуну патар ориша, им вахтван ориша лаля. Дюзя матаганим, хаты мхенгти, хчкэкхи тюсенкям, кюнюман степана керсты, дэв шурынкям, эсмы цахчыкана нышанаца Еревана, екаласты, им скасур тухач тастыга аздрабызан тюскян. Асала че, мы че танесвеш кондак гёрчунес вешмента кинес. Им ахтен каркты елэл. Хатет машина кахчик ес герезантик бэрцала, кермир дипломов. Дыган эл тохтун тубал эл кударе добора, каргоз кунуцюн тас кинес Ереван мин хат кунуцюн кимьяец. Тас кинес бржгаканы Ереван тунвис картис. Екала ен кетес хэретен тасма ес ахчик чуэнем Еревана цюрере кцили, эк хюзмин пенини, ескали чум жоутын ресин ешимли ориняк. А здесь ты хохот чоним, лим хохот кез дастирякуат, культурный, а не вирявулуат хохот ахретеся там, патмутям маснагета. Ян тани кинки лева дасавулал, уян хохот келе уян аскацалам. Тесю тен кинил, хотуру мутуру ты пенер чинанел. Хилюнг дастирякуат хохотен. А ты адетнен эм вахту ориш девиелен, хэнк ориша. Ты мэнг ориша матан. Ты корнерин мэчин, эт адет пахэли пэнэр, дастирякума коринак. Ха, ха, дастирякума. Аррэханэ эм машнакахчэк эс стыга шэнэмна. Элхан на хэрэ, на марэ, на татэ, на папин. Ди хас дастирякалан, эт хоцэ анум мин тэрю цюнчкали. Ойнак, нах да им торнер ес мачин, им хоцэс мачин ес. Меня мин тэрю цюнчун скацаласы кухат сурестия, к торн сурен дияна. Охмэн джорен цырва цэриванын кэсэмэрюн гюнин, цыркэрэн эл чума така тамин хат катрин. Асам хамэрэ котунч, а мэр навир катринки. Вэрэ мартка ина энэрэк. Вэрэ вэрту ктос мэкверет пэнэ писата анумэк. Дэмэй матаганим, хасэ ес машна кухас, инкэл анвачар картюма. Шинараракан бажиня. Эне еурот курсума. Эй, хас пенера шуним, хас пенера анум. Мына маси шисасым татин кезмата. Есен канур ханум веркем том ты пенерены. Шатым урахны вер, куэт амын ич умеля вот. Тер торнернен лим, хэнк цез урхацнун, цэн курцрат хохин хатир. Эд, эд, верасум этер куну вере. Им хчканес на Ирин наверна, Нуренци наверели, машнак эс хохана. Папин вер махацала, хэнк тари екалан кштес кацал. Хэнк Эсмин, наверное, каца тэгэс навэрэ. Мини ментара кучу яли, эт минян. Ментарэ кэндак эня ека кштэс кацар, вэц тарэлина кацар. Ты знаят хусэля, усэля, зюрю цэнэля, цэцэгэля, варим пэцэмэ панды, фичэн грагэ настат клёх скашэн кцэль, энэн тэс сурэ дэсэ сан, тати хэн хэти тэнчэ ляу, асан пэнчэка матал вэрту кэзнэгэ так. Ушадырэн лэ? Ха, ушадырэн лэ. Дэмнэ лэтнанэн кучу ра, эне Эна пост кинис, асым наирик матаганим. Тугелес пост киним, эт кракан гацегник не мазаты иншин асма. Эй, тати, дейн чайник, кяхри, хинчу асман нелянам клиббанака. Астус тады сахсал мат. Ха, матаганим. Астус э лухчин нел пахе. Лухчин нел сахсал мат пахе. Дел хинчасим, хинчаним матаганим кез. Ахару тия. Кян кырнес тия да саурвал. Эл эриш епчонинг. Эве Сталин насала хеддарти чанапарчика, инзета хеддарти чанапарчика, эр кута элит кучиня, и как штес каца, наганца на этен шалу накал. Не, мин мазмаца цалан, мене картюма, мене банака кецал. Эхчканас наверене Ереван бежгакан хамасараном на картюм. Де мен гес верин кучи пахим пштес. Ахару як маца цалан, кецал и селим ли маца цал, матаганим кез. Каре бору бай, гидду матагат. Ha, gidiyorum. Kiaman. Ha ha, matam gidiyorum. Künyüman, kiaman. Esmas tağas, esmas tornus psak vala nora psak vala sevku amisya martuni yanım linda tom parnat nşanatın da gorcanım inknel dera veç polkum nali künyüma kiama ve kiama desti zangatam. Tati yek yekalık. Künyüm takem asma kasi sevi kimizin hıtkı kias. Սրտը սպուկակեմ խոց սրտը ախա, պեն չուն միրիտ խոխիքն է մնացավ։ Հտե առաջ դուք հելք հարսլել, ծզել ալի հարսլել, դե այդ տարբերություննեն դուք որպես հարտնը մինք էլ ձեր հարսը։ Դե մատաղանի, մենքի հարսը, մենքի տղան, մենքի թողնը, ուրիշը, մոնք ուրիշին կլալ արդեն։ Ենչխեն հունցով այենի սալդատ, առակնը գյալի մին պենչ չլար, մին պեչ ու սյասի պետրցրալա, իսնի մտա տունը, ասամ սյաս սիրչինլի, սյաս սկանանիչ։ Բայս դենտի հոգատարակ սկեսուրալա կոզի, իմ խոց սըտը, իմ զըտը, իմ մագազինը վեր մին պենը եկալ, աշխադալ եսնանա ինքյուն կենամ, ձըտը ինի եսնանա կենամ։ Չնայած ասում չում պակաս պրատնք լախրը տոնը շիրի իսինք լար, բայց ասա ես թողը չում տու շակա անգիս, դի լյավոն կլել, այնակ սոր հասը ես պենի ասալա իպումանք, չէ, վել ուզում չում իպիս, բայց ասալում հա, եկյթ ես գործնանանք, հա, եկյթ են մին գործնանանք, հա, որգյոն են հասես դի մսլհատն կրավ, եկյթ խոխակի հինչնան, եկյթ մուկ հինչն կնան, եկյթ որինակ էտ մարդը շտիղակինն, դե մին տասը տորուլ հանդի պարտոր գալել, ազատ պարտոր գալել, բայց նանը առաջել հասարակական ալել։ Մունք սուս պուս մի մզանը սեսիմ ու չսկացալ են ու սեսիմ սկսվ ու բեզված պեն առալ, բայց դե մին ալի մենք է ժղողորդն ասմը լի ասմը լավ լիտուս դի սուսրած կացալ ասամ ես սվիրալում լի արդին։ Լոխույա մսլհատան ալալ, ես տղան ակրեցալ, չին ասը ես պենիստի չի, վեջ ես ընկրեցալ, ես թողնելն ընկրեցալ, ինքի հինչու ասալա ենի լրալանք։ Մածին սկնալի սկնալի։ Մածին սկնալի սկնալի սկնալի հիվանդանոցը, այդ ամուսինի սեր հիվանդացալ կեցալանք ընդղ, դղ հետվի կամի մարդ թլել, հարինական պատիրազմի մասնակից, մին պալատոմ ընկլել, հելա մին է սոցիալ ասատատուրկ չեցեք, այդ մզնը բրիշում չի, մզնը թաշոտում, մզնը հտ նստում չի երջկեն, բայց մունք դի չենք լել, մունք հինչ ու ուլել է շին էլ եք, երկու դեբրետ կել է տրան մարդիկ հացնք է, աստեր մունքունք նստավ կլյալ այդ երկու կոնեք է։ Այդ մարդին ամը շահին էլ, ասալ առամել է մատաղանի կեզ, ես կեզ մին հարցում տամ, մծ ու ծարայած ես, ասալ մի շահին դադա, կարասնող տտարել, ասում եմ մատաղանիք ես ընդյալ է թամարան, հինչ չու ասում է, այնինք այս ասում, ասում հասը ստղսկս ուս է թամարանը, ինձ ետ է նշնակություն չունը, ես միշտ մծ են հարգող, մծ են ունդունող, մծ են սկանողում։ Մենք էլ մածը տուքը թողծը ծարայլ։ Հա, դե ծարայում են, հա, պա հինչ ունանում մատաղանիք։ Ունեմ 3 զավակ, 2 տղա, 1 աղջիկ, երեխաները շատ աշխուժ են, հնարավոր չէ, որ նրան ժամանակ չտրամադրել, ինչուիկներ են, անընդհատ ամեն ինչի մասին իմանալ, ճիշտ է համակարգչից օգտվում են, շատ հաճախ են լինում համացանցում, դա մի կողմից էլ ցավոտ կողմ է, քանի որ խանգարում է դասերին, մայրիկ լինել դա երևի կոչում է, ես շատ եմ սիրում երեխաների։ Հենց ի սկզբանե նվիրված եմ եղել իմ երեխաներին, երևի չի եղել պահ, որ ես անգամ մտքում լինեմ հիասթափված նրանցից, թեկուզ շատ-շատ հարցերում ջղայնանում եմ, անթատ պետք է ուղորդել նամանավանդ այս դարի երեխաներին, քանի որ նրանք ավելին են իմանում ինչ որտեղ, քան մենք, եւ պետք է եւ հասու լինենք իրենց մտքին, մի կողմում եւ կարողանանք ուղղորդել, այնպես լինի, որ ոչ մենք հիասթափվենք, ոչ երեխաները հիասթափվեն։ Տեղեկատվական հոսքը շատ մեծ է եւ որը չի եղել, ասենք, ձեր այդ տարիքում։ Ճիշտ է, մենք դաստիարակվել ենք սովետական մտածելակերպով ավանդական ընտանիքներում, այսօր նույնպես ընտանիքս ավանդական է, տանը տատիկ-պապիկ, մայրիկ-հայրիկ եւ երեխաները։ Մեծ է տատիկ-պապիկի դաստիարակությունը երեխաների վրա, ես դրանով շատ հիացած եմ, քանի որ նման ընտանիքներում մեծացած երեխաները կարծում եմ, թե ավելի հոգատար, ավելի հեռատես եւ մի կողմից էլ կարելի ասել կյանքին պատրաստ երեխաներ են դաստիարակվում, քանի որ եթե ինչ-որ բանով ես զբաղված եմ, անպայման տատիկ-պապիկները իրենց չեն թողնում, որպեսզի թափառեն, ինչ-որ բանով զբաղեցնում են։ Այսինքն բացս լրացնում են տատիկ-պապիկները։ Հետո էլ հոգեբանորեն այդ երեխաներ մի տեսակ ավելի դրական լիցքավորված, մի տեսակ ուրիշ են լինում, որովհետև մանկության ամենաքաղցր հուշը այնուամենայնիվ տատիկի պատմած հեքիաթն է, պապիկի խորհուրդն է, 60 տարիքում հիշելու բան կունենան։ Շատ ճիշտ է, քանի որ տատիկ-պապիկները շատ շուտ են մահացել, տատիկ-պապիկ չեմ ունեցել, եւ միշտ մեր դասարանի երեխաները, երբ շաբաթ-կիրակի օրերը այցելում էին տատիկ-պապիկների տուն, միշտ երազում էի դրա մասին, թե ինչ է այդ դրախտային անկյունը, որտեղ տատիկ-պապիկներն են։ Այսօր իմ երեխաները իրոք շատ կարող եմ ասել երջանիկ երեխաներ են, քանի որ ունեն այդ փոքրիկ անկյունը, որտեղ անգամ այն սենյակը, որտեղ տատիկ-պապիկն են քնում, կարծես ավելի մեծ ջերմություն կա այդ սենյակում։ Ես ինքս էլ նույնպես ցանկանում եմ գոնե օրվա մի ժամը լինել այդտեղ, լսել իրենց պատմությունները, իրենց ծնողների, իրենց մանկության մասին, միշտ տատիկի հորինած անգամ այն հեքիաթները, որոնց գոյություն չունեն, հորինած հեքիաթները ինձ էլ է հետաքրքիր լսել։ Նայն է գյուղում դժվար է երեխաներ դաստիարակելը։ Թեկուզ այսօր աշխատում ենք, որպեսզի երեխաներին չկտրել այն առօրյայից, ինչ որ ունի քաղաքի երեխան։ Այսօր տղաս այցելում է Ստեփանակերտի Թումո կենտրոն, աշխատում ենք ոչնչով երեխաներին չկտրել, որպեսզի նրանք աշկանդված չլինեն, երբ լինում ենք քաղաքային միջավայրում, բայց կան շատ բայցեր, այո։ Գյուղական միջավայրում, կոնկրետ մեր գյուղում չկան կողմնակի երեխային զբաղեցնելու ինչ որ խմբակներ, կան դպրոցական խմբակներ գործում են, երեխաները այցելում են, բայց ասենք շատ են սիրում երաժշտություն, բայց հնարավորություն չունեն։ Մի քանի տարի առաջ այդ հնարավորությունը ասենք ընձեռեցին, այցելել հարևան գյուղ, բայց դա հնարավոր չէ, քանի որ եւ մեքենա չեն տրամադրել, եւ խոսքը միայն իմ երեխաների մասին չէ, եթե ես ունենայի անգամ նման հնարավորություն, ընդհանուր գյուղի երեխաները չունեն դա։ Կուզենայի, որպեսզի անգամ մանր գյուղերին ուշադրություն դարձնեն, չէ որ այստեղ մեծանում են փոքրիկ արևիկներ, որոնք կարող են վաղը մյուսօր մեծ իրենց ջերմությամբ, այսօր մանր ջերմությունը, որ մենք ենք սրսկում երեխաներին, կոպիտ ասած, վաղը նրանք կդառնան մեծ արևներ եւ իրենց լույսով, իրենց ջերմությամբ կողողողեն ամբողջ ոչ միայն գյուղը, այլ պետությունը, հնարավոր է երկիր մոլորակը։ Գյուղում մասնավորապես կան շատ շնորհալի երեխաներ, որոնց հնարավորություն ընձեռելու պարագայում կարող են շատ հաջողությունների հասնել եւ շատ անգամ ափսոսը, երբ նրանք չունեն այդ հնարավորությունները։ Շատ ճիշտ եք նկատել, գյուղական վայրերում շատ ավելին են լինում այն երեխաները, որոնց մեջ կարելի ասել տաղանդներ շատ են լինում։ Դա գալիս է, ասենք, մենք բոլորս գրականությունից, պատմությունից գիտենք, չէ՞, որ շատ երեխաներ տաղանդավոր, որոնք մարդիկ են դարձել, գյուղական միջավայրում են ծնվել, մեծացել եւ իրենց այդ հենց բնությունը, տատիկ-պապիկները, հենց այդ միջավայրն է նրանց, այո, մեծ ոգեշնչման աղբյուր է եղել, որպեսզի դառնան ապագայում մեծ երաժիշտներ, նկարիչներ։ Այսօր պետությունը երևի մտածում է դրա մասին, կոնկրետ ես կարող եմ Թումո կենտրոնի, քանի որ անձամբ եմ առնչվում այդ կենտրոնի հետ, ավտոբուսներ տրամադրած են հարևան գյուղերից, մեր գյուղից երեխաներ գնում են, իմ երեխան մինչ այդ էլ ես այնպես էի արել, որ արդեն 2 տարի է այցելում է, մի կերպ չեմ կարող ասել, որ դա հենց այնպես ստացվում է, մի կերպ, բայց փորձում ենք երեխաներին չկտրել, բայց շատ բացեր կան, որ գյուղի երեխան մնում է ստվերում։ Նայն է, դաստիարակության ինչ սկզբունքներ են գործում ձեր ընտանիքում։ Ունեք եւ աղջիկ, եւ տղաներ, նաեւ այդ տարբերությունը, եւ ընդհանուր սկզբունքներ, որ երեխաների դաստիարակությունը հենց այսպիսին պետք է լինի ցանկացած պարագայում։ Ես գտնում եմ, որ մենք մի քիչ խիստ ենք, քանի որ անընդհատ հեռուստացույցով, ինչ որ հաղորդումով տեսնելով, ինչ որ ծնողի բաց թողում, որ հետագայում երեխայի վրա վատ է անդրադառնում, այդ ամենից մենք վախենալով անընդհատ երեխաների հանդեպ շատ խիստ ենք, բայց սրտի խորքում շատ ջերմ մայրիկ եմ, ասենք եթե ցերեկները դա ցույց չեմ տալիս, քնած տեղեր անընդհատ համբերում եմ նրանց, ներողություն եմ խնդրում, որ այսօր այս բանում խիստ էի, բայց գտնում եմ, որ պետք է երեխայի հանդեպ անընդհատ ուշադիր լինել, ոչ թե խիստ լինել, պետք է ղաստեղում խիստ լինել, բայց պետք է ղաստեղում ես նրանց բաց եմ թողնում, որ նրանք մեծանան ազատ մտածող, որպես առանձին անհատներ մեծանան, այդ սովետական մտածելակերպը, որ խմբային, ասենք շատ-շատերը չեն մտածել, նրանց տեղ մեկն է խոսել եւ բոլորը լռել ու համաձայնվել են, այսօր չկա այդ գաղափարը, այսօր այդ եսով ծնվում են, այո, մարդ անհատ է ծնվում եւ շատ դժվար է, շատ դպրոցի երեխաների հետ, այդ նույն երեխաներին վերցնում են, բերում են տուն եւ շատ դժվար է, բայց պետք է հասցնենք, չէ՞ որ մեր անունը Մայրիկ է։ Մայրիկը, ինչպես զրույցի սկզբում նշեցիք, առաքելություն է, եւ սովորաբար այս հարցը տալիս եմ զրույցի սկզբում, ուզում եմ իմանալ կոնկրետ ձեր պարագայում ինչ է փոխել մայրությունը։ Դե եթե սկզբում լինում ես չարաճճի աղջնակ, հետո արդեն հարմարվում ես նոր ընտանիքին, նոր ընտանիքի անդամներին, ինչպես Ղարաբաղյան բարբարով են ասում, քուտանը հալավը հանումս, ուրիշին տանը հալավը կենումս, պետք է սիրով անես, մի կողմից պետք է հասցնես եւ քեզ, քո անձը, քո եսը, եւ երեխային, եւ ընտանիքը, եւ ամուսինը, բայց այնքան հաճույքով պետք է անես դա, որ երեխան չնկատի, որ ինքը ծնվել է քեզ համար նվեր է, ոչ թե բեռ։ Երբեք չպետք է մայրը բողոքի, եթե դուք մայր դառնաք, կիմանաք, որ անընդհատ հոգս է, մայր լինելը դա անընդհատ հոգս է, անընդհատ մտածել, անընդհատ մաքրել, եփել, թափել, սովորեցնել, բայց երբեք չպետք է ալարես այդ ամենը կատարելուց, անընդհատ պետք է դու ամեն ինչին նորովի նայես։ Եվ քանի որ արդեն փորձառու մայրիկ եք, մեր նորաթուխ մայրիկներին կամ նրանց, ովքեր դեռ սպասում են իրենց առաջնեկներին, ինչ խորհուրդ կտայիք ամենակարևոր։ Երեխան դեռ չծնված, պետք է նրան սիրես, պետք է զրուցես նրա հետ, պետք է ամեն մի օրը, որ սպասում ես, որ նա պիտի ծնվի, սիրով սպասես, ծնված ժամանակ արդեն նրան սիրով մեծացնես, ասում են մայրիկ, երբ դառնում ես, դա անընդհատ անքնություն է, սկզբում որ քեզ չարչարում է, անընդհատ նորին ես պատրաստվում, հետո արդեն որ ծնված է երեխան, էլի անքուն ես, հետո արդեն որ մեծ տղաս արդեն իր ընկերների հետ երբեմն մի քիչ որ ուշանում է, նորից անքնություն է, թեկուզ փոքր ժամանակ սպասում ես, երբ կմեծանա, որ հանգիստ կնեմ, բայց այդ անհանգստությունը ավելի է մեծանում երեխայի մեծանալու հետ մեկտեղ։ Պարզապես պետք է սիրես, ամեն ինչ սիրով կատարես, եւ ամեն ինչ հարթվում է այդ ճանապարհի վրա։ Եվ իհարկե մեր մի բուր արևներին, ձեր բարեմաղ թանկը, ձեր սրտի խոսքը։ Ես ցանկանում եմ, թե Արցախի բոլոր մի բուր արևներին, արևիկներին եւ ամբողջ աշխարհի արևներին, որ պատերազմ չտեսնեն, արցունք չտեսնեն, ամենակարևորը, բալիկները լինեն առողջ, որ մայրիկներն էլ քնեն հանգիստ։ Շնորհակալություն ձեր զրույցի համար, ձեր ընտանիքին բարգավաճում, ձեր մի բուր արևներին է պայծառ շողեր, որ շենացնեն ձեր օջախը, որ անընդհատ հպարտանալու առիթ տան, եւ մեծանան ձեր հոգսերը քչացնեն, գուցե ուրախացնեն, երջանկացնեն, ամեն պարագայում նրանք արդեն երջանկություն են։ Այո, աշխարհի բոլոր մայրիկներին ցանկանում եմ, որ սիրեն իրենց բալիկներին, եւ երբեք առանց մայրիկ բալիկ չլինի աշխարհում։